بسم الله الرحمن الرحیم. یہ سورہ زخرف کا آیت نمبر 20 سے آگے مختصر خلاصہ یہ جو کہ رہ گیا تھا اس کو سن لیں. وقالوا لو شاء الرحمن, یہ شکوہ ہے اور شکوہ اس بات پہ ہے کہ مشرکین عرب نے اپنے شرک پر مشیت الہی کو بہانہ بنایا, اور حالانکہ مشیت اور رضا کا فرق ہے. جو مشرکین نے مشیت کو رضا قرار دیا یہ ان کی جہالت ہے. اس کے بعد ذکر کیا ما لہم بذالک من علم, اس بات دین کے تین طریقوں میں کوئی طریقہ بھی ان کے پاس نہیں, نہ دلیل عقلی نہ نقلی نہ وحی. بل قالوا, یہاں سے یہ بیان کیا کہ مشرکین کی ہر زمانے میں دلیل کوئی نہیں ہوتی, البتہ تقلید الآباء, اندھی تقلید, اور وہ بھی شرک پر دلیل لاتے ہیں اپنے باپ دادا اور بزرگوں مولویوں کے اقوال. یہ ہر طور کے مشرک کا یہ طریقہ رہا. کذالک ما ارسلنا, یہ متعلق ہے شکوہ کے, اور اسی طرح تمہید ہے تخویف دنیاوی کی. اور فرمایا کہ یہ پرانا طریقہ ہے, جب بھی کوئی رسول آیا تو اس قریہ کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ یہ رسول کی بات ہمارے مذہب ثابت اور اکابر اور بزرگوں کے خلاف ہے, اس لیے ہم رسول کی بات نہیں مانتے اور اپنے اکابر کے جو مسئلہ ہے اس کو ہم نہیں چھوڑتے. اس کے بعد قال سے رسولوں کا جواب ذکر کیا اور مشرکین کی صفاحت کا بیان ہے کہ رسولوں کا فضل اور مسئلہ نری ہدایت اور آبا کی تقلید نری دلالت, لیکن اس کے باوجود رسولوں کی بات نری ہدایت ہونے کے باوجود اور باپ دادا کی پیروی میں نری دلالت ہونے کے باوجود انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی اور دلالت پر ڈٹ گئے انبیاء کے سمجھانے کے باوجود. فانتقمنا, تخویف دنیاوی, کیا مطلب, ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان پر عذاب بھیجا. اس قال ابراہیم سے دلیل نقلی تفصیلی ذکر کی اور فرمایا کہ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا, اور تم بڑے پکے ڈٹے ہوئے ہو کہ ہم باپ دادا کے پیروکار ہیں, ان کے اتباع ہیں, حضرت ابراہیم کی اولاد کہلواتے ہو اور وہ بھی تمہارے بزرگوں میں شامل ہیں. انہوں نے تو مسئلہ توحید بیان کیا اور توحید بھی کہتے من دون اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے سوا معبودان, جن کو بھی لوگوں نے پوجا ان سے براعت کی نفی کی, اور اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت کی صفات کو ثابت کیا اور اپنے تین دنیا کے مسالے میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا. وجعلہا, اور اللہ رب العزت نے اس دعوت ابراہیمی کو آپ کی ذریت اور ذریت کے بعد اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء میں اس سلسلہ کو باقی رکھا. بل متعتو, یہ التفات ہے رسوئے آل مکہ, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی رسول آتا ہے میں نے پیغمبر بھیجا, قرآن بھیجا, اور ان لوگوں کو جو نعمتیں دی تھی دنیاوی, یہ دنیاوی نعمتوں پر خوش ہو گئے اور پیغمبر کی بات نہیں مانی, اور یہ جو نہیں مانتے قرآن اور رسول کو, اصل وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے پجاری ہے, دنیا کے محب ہیں, اور یہ ان کو جو سامان دیا اس کو انہوں نے پچایا نہیں, اور یہ اتنے آگے نکل گئے کہ خزانے رحمت الہیہ خاصہ کے قاسم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ رحمت عامہ روزی کا بھی ہم نے انہیں قاسم نہیں بنایا، تو نبوت ایسی خاص رحمت کا ان کو ہم کیسے قاسم بنا سکتے ہیں؟ ہم نے یہ خود اپنے پاس اختیار رکھا۔ بلولا ان یکون الناس سے دنیا کی مذمت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں میرے ہاں، اگر ایک بات نہ ہوتی، خلاف حکمت نہ ہوتا اور سب لوگ کافر نہ بن جاتے تو دنیا اتنی دیتا کافروں کو کہ ان کے سارے مکان اور فرنیچر اور ان کی ضرورت کی چیزیں سب سونے چاندی کی بنا دیتا، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور نہ کوئی دنیا مقبولیت کا سبب ہے نہ نشانی ہے۔ لیکن اصل بات یہ تھی، اگر یوں ہوتا تو پھر سارے لوگ کافر بنتے، جس حکمت کی وجہ سے ان کو اس طرح دنیا نہیں دی، بہرحال پھر بھی دی ہے۔ پہلے وجودہم ابواب الی آخرہ، آگے ذکر کیا کہ یہ جو دنیا کا سامان جتنا بھی مل جائے، یہ سارے کا سارا ان کل ذالک، یہ سارا کا سارا عارضی ہے، اور اصل چیز ہے آخرت، اور آخرت جو ہے وہ مباحدوں کے لیے ہے، مشرق کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جس کے بعد میں یا شوان ذکر الرحمان میں زجر بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن سے اندھا بنتا ہے اور قرآن پاک کا مسئلہ نہیں مانتا، جان بوجھ کر اندھا بنتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے چند سزائیں مقرر کرتے ہیں دنیا میں۔ پہلا کہ اس کا رحمان سے تعلق کیا شیطان کا ساتھی بنتا ہے، دوسرا شیطان اس کے ساتھ ہر وقت الگ دوام ہی رہتا ہے، تیسرا کرتا شرک ہے، شیطان اس سے شرک کرواتے ہیں اور گناہ کرواتے ہیں، غلط کام کرواتے ہیں، بیا سگونا، اور یہ جو ہے یہ اس کو اچھائی سمجھتا ہے، کرتا شرک ہے سمجھتا عشق ہے، اور کرتا بدعت ہے ساتھ چپر لگا دیتا ہے حسانہ کی، اور بھونکتا ہے اور اس کو چکر لگاتا ہے حب آل بیت کی، اہل اللہ پر تبرا کرتا ہے اور نام کیا رکھتا ہے حب آل بیت، یا سبون انہم محتدون، اور اسی طرح فقہا پر بکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا تقلید کا رد کر رہا ہوں اور بڑی توحید بیان کر رہا ہوں، اور بکتا فقہا پر ہے، انہم محتدون، شیطان اس یاری کا یہ اثر نکلتا ہے کہ حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، قرآن کے ساتھ جاری سے حق باطل کا فرق ظاہر ہوتا ہے، وہ فارق ہے بین الحق والباطل، اور جو شیطان کی جاری ہے اس میں اچھائی برائی کی تمیز ہی ختم، حتی اذا جاءنا، دنیا میں تو یہ جاریہ ہیں، آخرت میں خواری ہوگی، اور آخرت میں شیطان سے دور رہنے کی تمنا کرے گا کہ کاش کہ یہ بےمان میرے قریب بھی نہ آتا، آگے آپ انتر تسمیوں سے سجا رہے۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مان لیں گے؟ یہ ماننے والے کوئی نہیں، ان کی مثالیں پہروں کی، اندھوں کی، جیسے پہرا سنتا نہیں اسی طرح یہ بہرے، دل کے بہرے یہ مانتے نہیں، آنکھوں کا اندھا دیکھتا نہیں، دل کا اندھا یہ دلائل حق سے سمجھ ہی نہیں جاتے، من کا نفی دلال، اور جو ایسے کھلے کفر میں ہو تو اس کا حالت یہی ہوتی ہے۔ باقی آگے پھر تخویف دنیاوی، جس کا خدا تھا کہ میرے پیغمبر عذاب ضرور آئے گا، یہ جو مسئلے کے منکر ہیں چھوڑوں گا نہیں ان کو، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھتے دیکھتے یعنی آپ کی زندگی میں ان کو تباہ کروں، یا آپ کو موت دے دوں اور ان کو بعد میں تباہ کروں، جو بھی صورت ہو، بہرحال عذاب کے یہی عذاب والا مسئلہ یہ اٹل ہے۔ بس تم سے دلیل بھی ذکر کی اور ساتھ بیان کر دیا، میرے پیغمبر یہ مسئلہ آپ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے، یہ وہی اب ہو رہی ہے، من جانب اللہ، آپ بیان نہیں کر رہے، بیان کروایا جا رہا ہے، اور یہ جو قرآن آ رہا ہے کس قرآن سے قائم رہنا، کیونکہ قرآن پر جو قائم ہے وہ سراط مستقیم پر ہے، انہ لذکر اللہ کا، قرآن کے مسئلہ توحید پر قیام کے فضائل ذکر کیے، فرمایا کہ یہ قرآن باعث عزت ہے، یہ مسئلہ توحید یہ باعث عزت ہے تیرے لیے، تیری قوم کے لیے، اور وقت آنے والا ہے جس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، بس المن اصلنا، جس کا خلاصہ دلیل نکلی اجمالی الجمی انبیاء، مطلب کیا ہے کہ تمام انبیاء یہی مسئلہ لے کے آئے کہ لا الہ الا اللہ، سارے نبیوں کا یہ مسئلہ تھا کہ اس مسئلے پہ انبیاء کا اجماع ہے، فلقد اصلنا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا حال، موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی دلیل ذکر کی، فرعون کے پاس آئے اور مسئلہ بیان کیا اور فرعون میں مذاقیں کی، وہ ہنستے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے نشانیاں بھی جھٹلا دی، حضرت موسیٰ کے ساتھ وعدے کیے، وعدے کی بھی خلافتی کر دی، فلما کشفنا عنہم العذاب، تو وہ وعدہ توڑ دیتے تھے، فنادا فرعون، فرعون نے ہیلا سازی کی کسی طرح حضرت موسیٰ کو بدنام کیا جائے، اس نے الزام، ذاتی الزام بھی لگائے اور مذہبی الزام بھی لگائے، لیکن فرعون نے جو چال چلی سب ختم ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا، حضرت موسیٰ کو نجات دی، ایمان والوں کو نجات دی، پاک رکھنا اجمعین، فرعونیوں کو غرق کر دیا، اجالنا ہو، اور فرعونیوں کو سر بلمسال بنا دیا، ولما ضربا، سوال تھا کہ تمام نبیوں کی دعوت توحید تھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ گئے کہ میری عبادت کرو اور میری پکار کرو، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے یہ دعوت نہیں دی تھی، حضرت عیسیٰ کی دعوت یہ تھی کہ ان اللہ ربی ہوا ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم، پیغمبر نے یہ دعوت دی، باقی مشرکین مکہ جب حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو یہ تالیاں بجاتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، یہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو معبود مانا گیا، ہمارے معبود ان سے بہتر ہیں، حضرت عیسیٰ معبود بن سکتا ہے، ملائکہ بھی معبود بن سکتے ہیں، فرمایا حضرت عیسیٰ کو کس نے معبود بنایا، نہ انہوں نے دعوت دی اپنی معبودیت کی، نہ اہل توحید میں سے کسی نے ان کو معبود بنایا، ان کو معبود بنانے والے باغی تھے، اور ان کی عبادت کا نظریہ رکھنے والے وہ باغیوں کا مذہب ہے، وہ اہل توحید کا مذہب نہیں کہ اس پر اہل توحید پر الزام قائم کیا جائے، یہ اب مسلمانوں کا نظریہ نہیں، حضرت عیسیٰ کی دعوت نہیں، باقی ان کا یہ تماشا اور شور کرنا یا سندون والا یہ صرف مناظرانہ رنگ ہے اپنی بےعزتی پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنے مذہب کی توہین کو چھپانے کے لیے یہ ایسے جدل کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نقد صحیح نہیں ہے اور اس نقد کا یہ محل نہیں، باقی رہ گئے حضرت عیسیٰ، اس کے بارے میں نظریات تین ہیں، عیسائیوں کا نظریہ وہ بھی غلط، یہودیوں کا نظریہ تفرید والا وہ بھی غلط، اور صراط مستقیم مسلمانوں کا نظریہ ان ہوا الا حق انعمنا علیہ، یہ درست ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہی ہے اور ان کے بارے میں یہی نظریہ رکھنا چاہیے، آگے ذکر کیا کہ یہ چند دن ہے، فاختلف الاحزاب، حضرت عیسیٰ کی دعوت صاف تھی، باغیوں نے گڑبڑ کی، باغیوں کی خیر نہیں، دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب، اور الاخلاء آخرت میں ان کی دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، مذہبی آخرت میں دوستیاں رہیں گی اہل توحید کی، آگے سے اہل توحید کے لیے بشارت ذکر کی، جنت کی نعمتیں ذکر کی، کرتے ہوئے لا یفتر عنہم نے پھر ذکر کیا ان المجرمین، مجرموں کے لیے یعنی غیر اللہ کے پکارنے والوں کے لیے جہنم ہے، اور جہنم سے عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا، اور ان کی صفات ذکر کی کہ وہ ساکت نا امید ہو کر ساکت ہونے والے ہوں گے، اور یہ جو جہنم ملی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، کانو الظالمین، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اور جہنم میں رہ کے حسرت ہوگی، حسرت کے ساتھ مطالبات ہوں گے، مطالبات کے ساتھ وہ دروغہ جہنم سے دعا کی درخواست ہوگی، لیکن وہ قابل قبول نہیں، ہم اور آگے ہم ابرمو جہاں پر نظر ہے، اور فرمایا کہ مشرکین مکہ یہ منصوبہ سازی کر رہے ہیں میرے نبی کے خلاف، انہوں کا بھی منصوبہ ہے اور میرا بھی پروگرام ہے، پروگرام میرے ہی جاری ہو کے رہے گا، ان کا نہیں، ہم یا سبون انا لا نسمع، خبردار کر دیا یہ جو شرارتیں کرتے ہیں ہمارے سب علم میں ہیں، اور ہم ان سب شرارتوں کو ٹھکانے لگا دیں گے. اور ہمارے فرشتے لکھتے بھی ہیں ان کا نل الرحمان ولد, یہ ذکر کر دیا کہ دیکھو یہ اتمام حجت کے طور پہ الا سبیل الفرض و تسلیم. فرمایا دیکھو فرض کرو اگر رحمان کا کوئی نائب ہوتا بھی صحیح تو سب سے بڑا وفادار میں ہوتا اس کا, لیکن رحمان ہے ہی وہ, سبحان رب السماوات والارض, وہ ہے ہی پاک نائب بنانے سے اس کا کوئی نائب ہو ہی نہیں سکتا. مشرک جو اما یا سکون, مشرک جو کہتے ہیں اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہیں, اور مشرک جو کہتے ہیں یہ شفیع کاری ہیں, اما یا سکون اللہ پاک ہے ان مشرکوں کی بکواسات سے اور ان کے نظریات سے. میرے پیغمبر مسئلہ بیان کرو اور ان کے انکار پہ غم نہ کرو, یہ رہتے رہیں حتیٰ کہ وہ دن آنے والا ہے جس کا وعدہ ہے. خلاصہ یہ ہے دلیل توحید اکبری ذکر کی, فرمایا کہ آسمانوں والوں کا داتا حاجت روا بھی اللہ, زمین والوں کا فریاد رس بھی اللہ, اور وہ اللہ ہی حکیم عظیم ہے. تبارک الذی لہ, فرمایا دیکھو آسمانوں زمین ما بینا ہوگا میں حکومت اللہ کی ہے, برکات دینے والا بھی اللہ ہے, عندہ علم الساعہ عالم الغیب بھی وہی ہے, بھائی نہیں یہ سر جاؤن اسی کی طرف لوٹو گے اور باقی رہ گئے تمہارا یہ نظریہ کہ یہ کر نہیں سکتے کروا سکتے ہیں. سن لو لا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ, یہ شفاعت کے قطن مالک نہیں, ان کے اختیار میں نہیں, شفاعت ہوگی بھی اذن سے اور ہوگی بھی توحیدی کے لیے, دوسرے کے لیے شفاعت نہیں ہے. اسی لیے من شاہد بالحق فہو یعلمون, جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ شفاعت کا مالک صرف اللہ ہے, کسی کے قبضے میں شفاعت نہیں, یعلمون شفاعت اس کے لیے ہوگی. بھلا ان سالتوں سے دلیل اصلی اعترافی ذکر کی کہ جب یہ مانتے ہو تمہیں تمہارے معبودوں کو پیدا کرنے والا اللہ, تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہلا کی طرف اللہ, یہ اس سے کہاں تمہیں دھکے لگ جاتے ہیں اور پھیرے لگتے ہیں. وکیل ہی جارا رب نے تخویف ذکر کی اور ذکر کیا کہ میرا محبوب مسئلہ بیان کر کے پھر یہ شکوہ کرتا ہے اللہ یہ مانتے نہیں ہے, اس شکوے کی وجہ سے ان پہ عذاب آئے گا. میرے پیغمبر ان کے ساتھ گزارا کرو اور ان کو کہو بھائی سات سلام ان قریب انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. یہ خلاصہ ہو گیا, تفصیل پہلے ہو گئی, اب وہ ایک آیت رہ گئی اس کو ذرا سن لو. یہ آیت نمبر 45, ذرا توجہ فرماؤ اور آیت صحیح معنوں میں سنو. وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, وَسْأَلْ پُوچھ مَنْ أَرْسَلْنَا ان سے کہ ہم نے ان کو بھیجا, مِنْ قَبْلِكَ تم سے پہلے, ان کو مِنْ رُسُلِنَا اپنے رسولوں سے, اجعلنا من دون الرحمن آلہا کیا ہم نے کیا تھا رحمان کے علاوہ کوئی دوسرے الہ, یعبدون جن کی عبادت کی جائے. جہاں بھی دوستو بزرگو وسأل, جہاں سے اہل تشیع رضا خانی اور اہل بدعت نمبر 2, یہ ان تین فرقوں کا استدلال ہے. اہل تشیع اور رضا خانی دو مسئلوں پر استدلال کرتے ہیں. ایک مسئلہ جو ہے وسأل, سوال کر. اب سمجھو سوال کے دو معنی ہوتے ہیں اردو میں, ایک سوال کر کا مطلب ہے پوچھ دریافت کر, اور ایک سوال کر کا مطلب ہوتا ہے مانگ. ایک سوال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے پوچھ دریافت کر, اور دوسرا طلاق کرنے کا مطلب مان مان. تو بریلویوں نے اور شیعوں نے پہلا مسئلہ یہ نکالا کہ وفات شدگان سے مانگنا جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ بس دیکھو ان نبیوں پر موت آ چکی ہے, وفات جابتا ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں بس ان سے مانگ میرا پیغمبر. پتہ چلتا ہے کہ جو فوت شدگان ہیں ان سے مانگنا جائز ہے. بعض کتابوں میں تو انہوں نے لکھا ہے مردوں سے مانگنا جائز ہے اور آیت یہ لکھی ہے مردوں سے مانگنا جائز ہے. اس کا مطلب ہے پھر نبیوں کو مردہ مان لیا ہے, اب مردوں سے مانگنے کی دلیل بنی. چلو وہ مشرک کا عقل نہیں ہوتا. ایک دوسرا من ارسلنا, اب ظاہر بات ہے کہ مانگیں گے کیسے؟ مانگنے کی صورت یہ ہے کہ یہ جو وفات شدگان انبیاء کرام ہیں یہ پکار کو سنتے بھی ہوں. مانگنے کی صورت یہ ہے, تب مانگنے کا فائدہ ہے. اور جہاں پر کوئی قبر کی قید بھی نہیں کہ ان کی قبروں پہ جا کے مانگو, جہاں عام رکھا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی پکارا جائے انبیاء کرام حاضر ناظر ہوتے ہیں اور سنتے ہیں. اب آگے سے راستہ جدا ہوگا. بریلویوں نے کہا انبیاء حاضر ناظر ہیں تو ان کے جو کامل درجے کے صحیح اتباع ہیں اولیاء وہ بھی حاضر ناظر ہیں. شیعوں نے کہا انبیاء حاضر ناظر ہیں تو ان کے اوصیاء وہ بھی حاضر ناظر ہیں, 12 امام وہ ان کے اوصیاء ہیں. تو جیسے نبیوں سے وفات کے بعد مانگنا ثابت ہو گیا غیر اللہ سے مانگنا, تو اولیاء سے بھی ثابت ہو گیا اور اوصیاء سے بھی ثابت ہو گیا. لہذا یا علی مدد ثابت, یا رسول مدد ثابت, بہاب الحق بیڑا حق ثابت, یہ چیزیں ثابت ہوگی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہے استدلال کس کا ہے؟ ہاں زناد کا, ہاں مرتدین نمبر ایک. اب دیکھا مرتدین نمبر دو نے کچھ نہ کچھ ٹانگ ہماری بھی آ سکتی, آ گیا ماسٹر اکاڑ بھی. اس نے کہا یہ دلیل ہے. اب یہ طالب علموں کو جو کاغذ پڑھاتے ہیں اس میں مین دلیل لکھی ہے حیات النبی کا ثبوت قرآن سے. واہ, بس المن ارسلنا یہ سب سے بھاری دلیل ہے جس پر سر پہ قرآن اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس بھی قرآن ہے, ہم بھی قرآن پیش کرتے ہیں. اب ذرا دیکھنا بس المن ارسلنا. ہاں بھائی وہ چلو مثال دوں, بہت الٹی سی میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ نہیں دیتا. بس المن ارسلنا کہتے اس آیت کا مطلب ہے نبی قبروں میں زندہ ہیں, حیات جسمانی ثابت ہوگی. بس المن ارسلنا تین فرقے, تھوڑا سا آپ غور کر لو. انشاءاللہ 100 سنار کی 1 لوہار کی یہ پتہ چلے گا. بس المن ارسلنا, پہلے ذرا دیکھو ہم کہتے ہیں کہ بس ال سوال کر کس چیز کا, پہلے تجھے متعین کرنا ہے یہ سوال بے معنی پوچھنا دریافت کرنا ہے یا مانگنا ہے, یہ کیا ہے؟ آگے پڑھو ذرا. اجعلنا سوال خود موجود ہے. تو بزرگو بس ال کا سوال خود موجود ہے, سوال یہ نہ کر کے پتر دیو, یہ نہیں. سوال یہ ہے اجعلنا من دون الرحمن آلہا, کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا بنائے تھے؟ یہ سوال کا ہے. تو اب یہ سوال بیمانہ دریافت ہے یا سوال بیمانہ مانگنے کے؟ یہ سوال بیمانہ پوچھ, دریافت کر خود لا جاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، جو بھی باطل قرآن سے استدلال کرتا ہے قرآن پکڑتا ہے، اب پکڑا اس، یہ سوال ختم ہو گیا، سوال کر کیا مطلب، مانگ یا پوچھ، دلیل اس سوال کو لے، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال کر پوچھ مراد کیا ہے، پوچھنے سے مراد کیا ہے، تمام مفترین کلہم اجمعون وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ لا یمکن السؤال، لا یمکن السؤال، کہ انبیاء سے سوال کرنا ممکن ہی نہیں، وفات کے بعد انبیاء سے سوال کرنا ممکن ہی نہیں، نہیں ممکن۔ تمام مفسرین متفق ہیں، حتیٰ کہ خود شیعہ سے مجمع البیان والا صبر تھی وہ بھی مان لیا، اور نور الثقلین والا اس نے بھی لکھا تفسیر میں، اور اہل سنت کے تمام حضرات، تمام حضرات فرماتے ہیں، تین لفظ بولتے ہیں، کبھی کہتے ہیں لا یمکن السؤال، کبھی کہتے ہیں یستحیل السؤال، کبھی کہتے ہیں ممتنعن، یہ تین لفظ سمجھنے ہیں۔ اہل سنت علامہ املسی فرماتے ہیں کہ اذ یستحیل سوال الرسول، رسول سے، رسولوں سے اب سوال کرنا محال ہے، پوچھنا کیا ہے، محال ہے۔ اور علامہ ابن عطیہ المحرر المجید والا یہ کہتے ہیں لا سبیل الى سوالہ الرسول، لا سبیل الى سوالہ الرسول، رسولوں سے سوال کرنے کا صورت ہی کوئی نہیں۔ اور علامہ آلوسی وہ فرماتے ہیں کہ ممتنعن سوال الرسول، ممتنعن رسولوں سے سوال کرنا ممتنع ہے۔ اور اسی طریقہ سے دیگر حضرات نے لا یمکن السؤال فی، تو اس پر شیعہ سنی مفسرین متفق ہیں کہ بس حل میں رسولوں سے حقیقتاً سوال کرنا ممتنع ہے، محال ہے، لا یمکن و ممکن نہیں ہے۔ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اب مراد کیا ہے، سات توجیہات کی، سات توجیہات، اور سب سے بہتر توجیہ تفسیر القرآن بالقرآن، جس پر مفسرین متفق ہیں۔ پہلی توجیہ یہ کی، اور یہ مانا کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری، مجاہد تابی، قتادہ تابی، عطا تابی، کہتا ہے بس ال اتباع من ارسلنا، بس ال اتباع من ارسلنا، کیونکہ رسولوں سے سوال کرنا ممکن ہے، رسولوں سے سوال کرنا محال ہے۔ او بزرگو، اس لیے سوال کس سے کرنا ہے، اتباع یعنی مضاف مقدر ہے، بس ال اتباع من ارسلنا، ان کے متبعین سے سوال کر، ان سے پوچھ۔ ایک اور اس پر قرآن پاک کی آیت، بس الذین یقرؤون الکتاب، او سورہ یونس میں، بس الذین یقرؤون الکتاب، نکالو ذرا جلدی، یہ سورہ یونس میں آیت نمبر 94، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مما انزلنا اليك فاسالم الذين يقرؤون الكتاب فاسالم الذين يقرؤون الكتاب مراد کیا ہے متابعین رسول سے پوچھ عبداللہ ابن سلام اور یہ جو منیب ہیں صدی نہیں ان سے پوچھ لے اتباع رسول ماننے والے جو ہیں ان سے پوچھ لے ایک نمبر دو رسول کی تعلیم کو دیکھ ان کی تعلیم اور کتب کو دیکھ حضرت ثانوی نے یہ مانا دیا ان کی کتابوں کی تفتیش کر ان سے دیکھ لے نمبر تین ان کے احوال میں غور کر ان کو دیکھ لے نمبر چار یہ جو قرآن آیا ہے اس کو پڑھ لے اور پتا کر لے ہاتھ ذکر و من مائی جا ذکر و من قبلی ما ارسلنا من قبل کا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون قرآن پاک نے خود بتا دیا ہے سارے رسولوں کی دعوت بھی لا الہ الا انا فاعبدون یہ خود قرآن سے پوچھ لے ان کے احوال سے پوچھ لے اس پر راضی رحمہ اللہ کی عبارت راضی فرماتے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے کوئی کہے سلل ارض زمین سے پوچھ لے زمین سے پوچھ لے کہ تجھے درخت کتنے دیے ہیں سبزہ کتنے دیا ہے تو اب زمین سنتی ہے یہ اس زمین کے حال سے پوچھنا ہے اس زمین کے حال سے پوچھنا ہے اب ذرا دوستوں بزرگوں توجہ کرو یہ تو آیت پر میں گفتگو کر رہا تھا پوری نہیں تھی وہ انشاءاللہ مسئلہ حیات پہ چلے گی وہاں پر کچھ باتیں میں ذکر کروں گا یا اتنی بات سن لو کہ جمیع مفسرین وہ فسأل کو مجاز پر معمول کرتے ہیں توجہ ذرا میری طرف رہے حقیقت معمول کرنے والا کوئی بھی نہیں اور آپ کو پتا ہے مجازی معنی کب لیا جاتا ہے جب حقیقت متاثر ہو حقیقت کیا ہو متاثر ہو یہ تمام مفسرین کا حقیقت کو چھوڑنا مجاز کی طرف جانا اس بات کی دلیل ہے کوئی ایک مفسر بھی وفات کے بعد انبیاء کی حیات دنیاوی کا قائل نہیں آپ کو سمجھ آئیے گی سوال متاثر ہے تو براہ راست چھوڑا نا اگر حاضر ناظر کا کوئی قائل ہوتا یا حیات دنیاوی کا قائل ہوتا جب تحیلوں نے کہتا لا یمکنوں نے کہتا ممتنعوں نے کہتا جبکہ اجماع ان سارے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ وفات کے بعد انبیاء سے سوال کرنا ہو ہی نہیں سکتا معلوم ہوتا ہے کوئی ایک مفسر بھی ماسٹر کا ہم نوا نہیں کوئی ایک مفسر بھی مقبول حسین دہلوی رابطی اور احمد یار گجراتی کا ہم نوا نہیں مفسرین کا یہ اجماع ہی بتاتا ہے کہ آیت کا اصل مفہوم تو تفسیر القرآن بالقرآن کے ساتھ ہو گیا اور اجماع مفسرین کا یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی قرآن کے خادم گزرے ہیں ان کا عقیدہ ہمارے والا تھا کوئی بھی دنیاوی حیات کا قائل نہیں تھا ورنہ سوچو پھر تو ہو نہیں سکتا تھا وہ براہ راست اشکال ہوتا تھا اگر دنیاوی حیات کے کوئی قائل ہوتا پھر تو اشکال ہی نہیں لیکن جب سب نے حقیقی معنی چھوڑ کے مجاز لیا تو معلوم ہوتا ہے سارے مباحث کے باقی انشاءاللہ اس کے کم جوابات ہیں وہ آئیں گے مسئلہ حیات میں یہاں صرف ایک ان کا سرسری اعتراض اس کا جواب دینا مقصود تھا اور اس کا کچھ حصہ آ گیا باقی آپ کی حاشیے پہ لکھا ہے ذرا دیکھو وقال اکثر المفسرین لیکن اکثر سے یہ نہ دھوکہ کھانا کہ کسی نے حقیقت پر بھی معمول کی ہے مفسرین نے سات معنی بیان کیے سات معنی ان سات اور حقیقت پر کسی ایک نے بھی عمل نہیں کیا حقیقت بلا دے ہاں بھائی تو اکثر مفسرین کہتے ہیں معنی اس کا ہے معنی ہو وصل اماما من ارسلنا ان کے امتوں سے پوچھو اور علماء عظیمہم ان کے دین کے علماء سے مراد کیا ہیں؟ مومنی اہل کتاب، جو اہل کتاب اہل مسلمان ہو گئے ان سے پوچھو بہذا قول ابن عباس، یہ قول ابن عباس کا فی سائر روایات، تمام روایات میں، بمجاہد قطادہ والضحاک والسدی بیمان والحسن والمفاسد، یہ سارا اس پر دلالت کر رہا ہے اور اسی پر دلالت کرتی ہے قراءت ابن مسعود وعبی بن قاب، ان کی قراءت میں یہ آیا بس الذین ارسلنا الیہم قبل من رسولنا، یہ عبداللہ ابن مسعود کی قراءت یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود کی قراءت، تو وہ قراءت اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ تفسیر بن جائے گی، قبل من رسولنا، مزاری صفحہ 353 جلد 8، اور قال ابن الانباری والمانا، ابن الانباری کہتا ہے مانا کہ سل اتباع من ارسلنا قبل کا ذات المسیر، یہ بھی محال ہوئی ہے، بھی قال المبرد وجماعت من العلماء قرطبی ہوا اول القولین، یہ دو قولوں میں سے اولا قول ہے، پھر ثواب درستگی کے ساتھ، یعنی زیادہ صحیح یہی ہے، یہ آگے ذرا بھی تعویل لالے کا، اس کی تعویل میں یہ کون ہے؟ ابن جریر، یا ان کے کتب غیر محرفہ سے ان کے مذہب کی تحقیق مراد ہے، اور دوسرا مانا لیس المراد کے سوال الرسل، حقیقت سوال رسول میں حقیقت سوال مراد نہیں ہے، بلاکن مجاز، بلاکن نہ ہو مجاز ان النظر فی ادیانہم والفاظ ان مللہم، بلکہ مراد اس سے ہے ان کے ادیان میں نظر کر اور ان کے ملل میں غور کر، حال جاہت عبادت الاوثان کتو فی ملت من ملل الانبیاء، کبھی دیکھ لے عبادت اوثان ملل انبیاء میں بھی آئی، یہ یہ تو ایک تقریر ہوگی، دوسرا بس ال یہ حقیقت پوچھنا مراد ہی نہیں بلکہ تقریر توحید ہے، کیا ہے؟ تقریر توحید، توحید کو پکا کرنے کے لیے بس ال کہا گیا، آپ کو شک چھوڑے گا، آپ کو تو کوئی شک نہیں تھا، رسولوں سے تحقیق کرو، تحقیق کو کرے جس کو شک ہو، نبی پاک علیہ السلام کو شک تھا مسئلہ توحید، تو پوچھنا مقصود ہی نہیں، وہ نیچے عبارت لکھی ہے جلالین کی کہ مراد من الامر بالسوار التقریر لمشرکی قریش، انہ لم یأت رسول من اللہ فلا کتاب لعبادت غیر اللہ، ان کو یہ بتانا ہے کہ سارے رسول کی مسئلہ پہ آئے اور ساری کتاب اس کی مسئلہ پہ آئیں، حقیقت سوال مراد ہی نہیں ہے، سمجھ گئے جا گئی؟ اب ذرا سنو، ماسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، چلو دوسرے تو ویسے بھی چبر ہے، اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ تو ذرا بات کر کہ تو نے کیسے نکالا جو نبی قبروں میں زندہ ہے، بس المن ارسل، نہ قبروں کی بات، نہ آیا ان کی بات، نہ سننے کی بات، تو نے کہاں سے نکالا؟ آپ صاحب نے کہا میں نے نکالا ہے کہ یہ سوال کر معراج والی راہ، بس المن ارسلنا، یہ سوال کا پہ لیلۃ المعراج، معراج والی راہ کہتے ہیں سر آنکھوں پہ، معراج والی رات سوال کر لے سر آنکھوں پہ، معراج والی رات ملاقات ہوئی کہاں؟ کہاں ہوئی؟ گپ شپ جو ثابت ہے حدیث سے وہ کہاں ہوئی؟ آسمانوں پہ، حضرت آدم آسمانوں پہ تھے، حضرت موسیٰ آسمانوں پہ تھے، اور 50 نماز سے کم ہوئی 5 رہی، حضرت موسیٰ آسمانوں پہ تھے، حضرت ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور وہاں پر ملاقات ہوئی، لقاء موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت آدم سے، حضرت یوسف سے، ان جلیل القدر اولی العزم انبیاء سے آسمانوں میں ملاقات ہوئی. اب لیلۃ المعراج کہو، ہمارا سوال ہے کہ یہ آسمانوں پر اربا تھے یا اربا مع الاجساد تھے؟ کوئی نہیں، ہم زور نہیں لگاتے، ماسٹر صاحب سے پوچھتے جو شک متعین کرتے. آسمانوں پر ارواح کی ملاقات تھی یا ارواح محل اجساد کی ملاقات تھی؟ جو متعین کر دے. اگر تو کہے کہ ارواح تھے، عقیدہ اشاعت و توحید کا ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد کسی کی روح بھی جسم میں نہیں، جسم زمین میں تھے، ارواح بولتے کیوں نہیں؟ پھر نہیں ثابت ہوتا کہ انبیاء کی ارواح اجساد میں نہیں، جبکہ ماسٹر کا نظریہ ہے کہ دفن کے بعد ارواح انبیاء پھر ان اجسام کے اندر ہے. ماسٹر کہتے ہیں لوٹتی سب کی ہیں، کافروں کی بھی، مشرکوں کی بھی، نبیوں کی بھی، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کی ارواح پھر جسم کے اندر رہ جاتی ہے اور کفار و مشرکین کی سوال جواب کے بعد فقط پھر بات پھر نکال دی جاتی ہے، لیکن انبیاء کی ارواح جسد کے اندر رہتی ہے. اب ہمارا سوال معراج والی رات متعین کر کہ وہاں روح مع الجسد تھے، تب بھی تیرا عقیدہ باطل ہے. اگر صرف ارواح تھے تب بھی تیرا عقیدہ باطل ہے. اگر تو کہے کہ آسمانوں پر روح مع الاجساد تھے، ارواح مع الاجساد تھے، تو آیا ان کی قبور انبیاء کچھ پتہ نہیں چلا. اگر آسمانوں پہ ارواح مع الاجساد تھے تو الانبیاء آیا ان کی قبور انبیاء، کیونکہ صرف ماننا پڑے گا الانبیاء آیا ان کے سماوات یہ قبور باطل. اور اگر تو کہے کہ وہاں پر ارواح سے ملاقات ہوئی، عقیدہ پھر بھی ہمارا ہے، وہاں پر سوال بھی ہوا، ہمارے کوئی منافی نہیں، وہاں سوال جواب بھی ہو جائے تو پتہ یہ چلا کہ ارواح جدا ہیں، جسم جدا ہیں. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں فشم سے کلتی جزا علی الموت، موت کے بعد کسی کی روح بھی بدن میں نہیں رہتی، تو ماسٹر صاحب کو اتنا رونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اتنا رویا بھی صحیح. معراج والی رات، معراج والی رات کو تفصیل کر، جو شک متعین کر عقیدہ ہمارا ثابت ہوگا، تو جو شک متعین کر تیرا عقیدہ باطل، تیرا نظریہ بھی باطل. چلو آگے چل، مولانا سرفراز خان ہے، ان کی فوائد تفصیلیہ ہے اور کہہ سکتی ہے دورہ تفسیر کی. مولانا سرفراز صاحب نے جہاں پر زبردست بات کی، زبردست کہتا ہے کہ ہمارا کیس تھا، واقعہ اپنا سناتا ہے، ہمارا کیس تھا ہائی کورٹ میں مسجد کا، تو میں اور مولوی عمر اکروی وہاں پیش ہوئے جج کے سامنے. مولوی عمر اکروی نے کہا تھا کہ فیصلہ سے مانگنا جائز ہے، جو مولا سرفراز صاحب جو کیسٹ دورہ تفسیر کی کیسٹ میں ہے. اب وہ فوائد تفسیریہ چھپ بھی گئے ہیں تو وہ دیکھے تو نہیں، میں نے چھپے ہوئے سنی ہے میں نے کیسٹ، تو کیا پتا اب اس کو حذف کر دیا انہوں نے، جو ان کو لے آئے ہیں تو بڑے دھیانتدار اس کے پچھلے. تو بہرحال وہاں پر جو مولا سرفراز صاحب کہتے ہم کٹھے ہو گئے، تو مولوی عمر اکروی نے یہ آج پڑھی بس المن ارسلنا، غیر اللہ سے مانگنے پر، تو اس پر دلائل دیتا رہا. مجھے جج نے کہا کہ آپ کل آئیں اور کل آپ دلائل کا جواب دیں. میں دوسرے دن گیا، خیر جج کہتے ہیں پڑھا لکھا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ کا کیا موقف ہے، تو میں بولنا چاہتا تھا تو جج ہنس پڑا، کہتے ہیں کل مولوی عمر اکروی نے جو دلیل کی تھی رات، میں نے کئی تفسیریں دیکھی ہیں اور ان تفسیروں سے میں اتنا سمجھ گیا ہوں کہ مولوی عمر نے جھوٹ بولا ہے اور یہ غلط استدلال کر رہا تھا، تحریف کر رہا تھا. اصل اس آیت کا کوئی مقصد ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اتباع رسول سے سوال کر، یہ نہیں ہے کہ رسولوں سے سوال کر. تو کہتے ہیں کہ وہ مسجد کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا. میں نے کہا چلو یہ سچ بولنے کی طرح گا ہے. مولانا سرفراز نے بہت اچھا کیا ہے کہ تسکین و سطور میں ایک آیت بھی اپنے عقیدے کے لیے کی، بہت اچھا کیا. بعد والوں نے تو اب شروع کر دی ہے کوئی کدھر کی کوئی کدھر کی، لیکن مولانا سرفراز صاحب نے آیت سے استدلال کیا، انہیں پتا تھا کہ قرآن سے دامن خالی ہے. اور قرآن پاک ہمارے پاس نہیں. تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات ہو گئی, بات کی انشاءاللہ ہوتی رہے گی. ابھی تو ابتداء عشق ہے, روتا ہے کیا؟ آپ ذرا آگے دیکھیں مسئلہ الہ.